الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سورۃ منافقون کا ماقبل کے ساتھ ربط. سورۃ جمعہ میں جو فاسعوا الی ذکر اللہ, جمعہ کے مسائل کا تذکرہ ہے. سورۃ جمعہ میں مسائل جمعہ سنو اس بات کا ذکر تھا. اب سورۃ منافقون میں منافقین پر ان کی ایک غلط بات کی وجہ سے ناراضگی کے طور پہ شکوہ کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ ماقبل کے ساتھ ربط. اور اس کے ساتھ پہلے سن چکے ہو, جماعت کی کامیابی 3 قسم کے افراد پر ہوتی ہے. سورۃ صف میں بیان ہو چکا ہے مجاہدین کا, اب سورۃ جمعہ میں علماء کا, سورۃ منافقون میں اغنیاء کا. یہ سورۃ منافقون کا ماقبل کے ساتھ ربط. خلاصہ, اس سورۃ کا مضمون تو ہے فرائض اغنیاء, فرائض اہل دولت, فرائض اغنیاء, منافقین پر شکوہ کا ذکر ہوگا. مومنین کو منافقین سے متنفر کرنا مقصود ہوگا, اور منافقین کے احوال خبیثہ کا بیان آئے گا. یہ ہے اجمالی خلاصہ. مومنوں کو منافقوں سے متنفر کرنا ہے, منافقوں کے خبیث حالات کا ذکر کرنا ہے, منافقوں پر شکوے کا بیان ہے. شکوہ, اسی طرح زجر کا بیان آئے گا. یہ سورۃ جمعہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, اس پہ نمبر 2 لگا ہے. یہ یا ایھا الذین آمنوا, اس کو ذرا پڑھ لو. جمعہ کے دن تمام جمع ہو کر کوئی مشورہ قتال کرنے کے لیے, کیا کرو, اور انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل سن کر عمل کرو, یعنی خرچ کرو, اور باقی مسائل کے لیے تو جمعہ ہی مقرر نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ مسائل تو جمعہ کے علاوہ سیکھ سکتے تھے. جمعہ ان بڑے امور کے لیے مقرر کیا گیا, یعنی جمعے کے اندر کیا کرنا ہے, قتال کے لیے کوئی مشورہ وغیرہ کرنا ہے. جمعہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل کا ذکر ہوگا, اور ان مسائل پر پھر تم نے عمل کرنا ہوگا, یعنی انفاق فی سبیل اللہ تم نے کرنا ہوگا. یہ جو خطبے کا ذکر ہے, اسی کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. یہ حاشیہ پڑھنا رہ گیا تھا. جو اس سورۃ جمعہ کا مضمون تھا انفاق فی سبیل اللہ, اس مضمون کا ذکر ہے اسی خطبہ میں, وہ اس اعتبار سے جو آپ کو سنا دیا گیا. اچھا جی, آئیے سورۃ منافقون, اس کا اجمالی خلاصہ ہو گیا جی. خطبہ جی کہ ایک پڑھتے ہیں غیر مقلد اور ایک خطبہ ہوتا ہے وہ تقریر. انہیں کہا جائے دو خطبے نہیں پڑھتے ہو, وہ کہتے ہیں ایک تقریر ہے. حدیث میں تو دو خطبوں کا ذکر ہے تو دو خطبے ہونے چاہیے, دو خطبے ہونے چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے پڑھا کرتے تھے. اب وہ کہیں گے جی جو ہم تقریر کرتے ہیں اردو زبان میں یہ ایک خطبہ ہے, تقریر کرنا ایک خطبہ ہے. ٹھیک ہے چلو تم تقریر کو خطبہ بنا لو. حدیث میں آتا ہے جس کی نماز سے اس کا خطبہ لمبا ہو, جس کی نماز سے اس کا خطبہ لمبا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھو کہ یہ بے وقوف ہے. جس کا خطبہ لمبا ہو اور نماز اس سے کیا ہو, مختصر ہو. اب گھنٹہ کا ایک آدمی بیان کرے اور کہے یہ میرا خطبہ تھا, یہ گھنٹہ کیا تھا میرا خطبہ تھا پہلا, پھر دوسرا خطبہ ہو گیا تو نماز آگے ختم ہوگی. چلو پانچ منٹ میں, سات منٹ میں, دس منٹ میں, بارہ منٹ میں, پندرہ منٹ میں ختم ہوگی. نماز ہے مختصر, خطبہ ہے لمبا. حدیث کہتی ہے جس کا خطبہ لمبا ہو تو سمجھ لیجئے وہ کیا ہے, احمق ہے. وہ کیا ہے, احمق. اب رسول پاک کی زبان سے یہ اپنا احمق ہونا, احمق ہونے کا فتویٰ اپنے آپ پر لگاتے ہیں. اردو کی تقریر کو خطبہ کہتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. تمہارا جگر ہے بھائی, رسول پاک کے ارشاد کے مطابق اپنے آپ کو احمق بناتے جاؤ. عربی زبان کے علاوہ خطبہ ثابت نہیں ہے, یہ ہے ہی سرے سے غلط. صحابہ کرام مختلف دوسرے ممالک میں گئے ہیں جب اسلام پھیل گیا ہے, دوسرے ممالک میں ان کی بولیوں میں مسئلے سمجھائے. خطبہ جب بھی دیا عربی میں دیا, کسی صحابی سے خیر القرون میں کسی دوسری زبان میں خطبہ دینا ثابت نہیں ہے. جب کسی دوسری زبان میں خطبہ دینا ثابت نہیں ہے تو تم اردو میں کس طرح خطبہ بنائے بیٹھے ہو. چلو جی, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله, شکوہ برائے منافقین و تمہید برائے مضمون آئندہ. ہمارے ہاں چونکہ یہ جو بیان ہوتا ہے, تقریر ہوتی ہے جمعے سے پہلے, یہ خطبہ نہیں ہے. خطبے کا حکم ہوتا ہے خطبہ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے, بیٹھ کر خطبہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں چونکہ یہ خطبہ نہیں ہے, ہمارے ہاں تو یہ تقریر ہے. چونکہ تقریر ہے اس لیے ہم مزے سے بیٹھ کے بے شک بیان کر سکتے ہیں, آگے جب خطبہ دیں گے تو خطبہ قیام کی حالت میں ہوگا. سورۃ منافقون, شکوہ برائے منافقین. اس سورت کا موضوع فرائض اغنیاء, دولت والوں کے فرائض. جب منافق آتے ہیں جی تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ, ہم جی شہادت دے کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قالوا, آ کے کہتے ہیں نشہدو, نشہدو دل سے, دل سے شہادت دے کے ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اللہ بھی جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ اللہ کے, وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آگے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. لو جی, منافق لکاذبون, البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے منافق کیا کہتے ہیں, انک لرسول اللہ, انک آپ اللہ کے رسول ہیں, انہوں نے یہ کہا. پھر اللہ کہتا ہے منافق لکاذبون, جھوٹ بولنے والے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جھوٹ تو کوئی نہیں بولا, انہوں نے کیا کہا, انک لرسول اللہ, اور یہ انک لرسول اللہ یہ کوئی جھوٹا تو نہیں ہے، یہ بات کوئی غلط تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا انک لرسول اللہ، یا پھر تلخیص المفتاح میں مختصر المعانی میں او خوب اس پہ بحث ہوتی ہے کہ جی نشہد ہو، وہ کہتے ہیں ہم دل سے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول، شہادت ہوتی ہے جی دل والی شہادت ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دل سے ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کہتا جھوٹ بولتے ہیں دل سے نہیں کہتے، وہ سمجھے؟ اس قسم کے جوابات تلخیص میں پڑھ چکے ہو، پڑھو گے، یہاں مفسرین نے یہی تلخیص والے اس قسم کے جوابات دیے ہیں کہ جی وہ دل سے نہیں کہتے تھے، دل سے نہیں سمجھتے تھے، زبان سے صرف سمجھ کے عقا کرتے تھے، تو ان کا نشہد کہنا کہ جی ہم دل سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس کی تکذیب کر رہا ہے کہ یہ کاذب ہیں، دل سے یہ ماننے والے نہیں ہیں، صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، آپ کی رسالت کے نعرے لگاتے ہیں، یہ نعرے رسالت کے لگانے والے یہ جھوٹے ہیں، صرف زبان سے نعرے رسالت کے لگاتی ہیں، ان کے دل میں آپ کی رسالت نہیں ہے۔ بہرحال اس قسم کے جوابات مفسرین نے لکھے ہیں۔ ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو انہوں نے مانا کیا بہت آسان، بڑا سیدھا سادہ، اور دل چاہتا ہے کہ اصل معنی وہی ہے، لیکن اس معنی کو سمجھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا اس سورت منافقون کا شان نزول سامنے رکھ لو۔ غزوہ قریشی کے اندر عبداللہ ابن ابی کی پارٹی نے، عبداللہ ابن ابی نے چند آدمیوں کو اکٹھا کیا ہے، اور اکٹھا کر کے وہ کہنے لگا ہے کہ یہ جو تم اصحاب صفا طالب علم ہیں محمد کریم کے، ان کو پیسے دیتے ہو، اس مدرسے میں خرچ کرتے ہو، چندہ دیتے ہو، یہ نہ دیا کرو، لا تنفقوا على من عند رسول اللہ، یہ آگے آ رہا ہے، لا تنفقوا على من عند رسول اللہ، جو رسول پاک کے پاس رہنے والے ہیں طالب علم، ان کو چندہ نہ دیا کرو۔ سمجھے؟ گویا کہ یہ پرویز مشرف وہ ابن ابی کا ایجنٹ تھا، یہ ابن ابی یہ کہا کرتا تھا۔ اسی طرح ابن ابی کہنے لگا یہاں سے ہم واپس جائیں نا تو ان وہابیوں کو، ان صابیوں کو، محمد کریم کے ماننے والوں کو ہم نے مدینہ سے نکال دینا ہے۔ لیخرجن الاعز منہ الازل، لیخرجن الاعز منہ الازل، معاذ اللہ، اپنے آپ کو کہتا ہے عزت والا، رسول پاک اور صحابہ کو کہتا ہے ذلت والا، ان کو ہم نکال دیں گے وہاں جا کے۔ حضرت زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے جس وقت یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا تھا۔ زید ابن ارکم اس وقت چھوٹے بچے تھے، زید ابن ارکم نے فوراً اپنے ابا جان حضرت ارکم کو جا کے بتایا کہ عبداللہ ابن ابی تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو چندہ نہ دیا کرو، یہ ذلیل ہیں، ان کو ہم جا کے نکال دیں گے، وہ تو اس طرح منصوبہ بنا رہا ہے۔ حضرت زید نے اپنے والد کو یہ بات بتا دی، ان کے والد نے جا کے رسول اللہ کو بات بتا دی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو رسول پاک نے ابن ابی کو، اس کی پوری پارٹی جو وہاں جمع تھے، ان کو بلایا۔ جب یہ آئے تو آ کے یہ قسمیں اٹھانے لگے، جی توبہ توبہ جی، اسی تواڈے عاشق، اسی تواڈے عاشق، نبی جی میں قربان جانی ہوں، ہم عاشق ہیں جی آپ کے۔ وہ جی توبہ توبہ، اس قسم کے لفظ ہم کب کہہ سکتے ہیں؟ جی قسم خدا پاک کی، اللہ کی قسم ہو جی، انک لرسول اللہ، ہم تو آپ کو رسول مانتے ہیں، ہم آپ کی رسالت کے نعرے لگانے والے ہیں، ہم تو آپ کو ماننے والے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں کی، قسمیں اٹھانے لگے اور کہنے لگے اس کو کہو گواہ پیش کرے. اب حضرت زید کے پاس گواہ کوئی نہ تھا. رسول پاک نے فرمایا ہاں ارقم. اس نے کہا جی مجھے تو بیٹے نے بتایا. ہاں بیٹے گواہ لے آ. اب بات تو اس نے سنی تھی لیکن گواہ کوئی نہیں تھا. بخاری شریف کی روایت ہے حضرت زید ابن ارقم فرماتی ہیں فَقَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ. رسول پاک نے فیصلہ کیا تو جھوٹا ہے. رسول پاک نے فیصلہ کیا قَذَّبَنِي مجھے جھوٹا قرار دے دیا. حضرت زید کہتے ہیں میں بڑا پریشان تو میں ہوں سچا, میں ہوں سچا اور مجھے جھوٹا بنا دیا گیا اور جھوٹا بنانے والا بھی کون ہے؟ رسول پاک. بلے بلے, یعنی کوئی اور جھوٹا کہتا تو کہتا, اب رسول پاک فیصلہ کریں کہ یہ جھوٹا ہے. تو کہتے ہیں اصابنی ہمن, مجھے بڑا دکھ پہنچا, ایسا دکھ پہنچا کہ لم یصبنی قط, ایسا غم مجھے پوری زندگی میں کبھی نہیں پہنچا تھا. بڑا میں پریشان ہوا کہ ہوں میں سچا اللہ لیکن تیرے پیغمبر میرے بارے میں فیصلہ کر رہی ہیں کہ میں جھوٹا ہوں, حالانکہ میں جھوٹا تو کوئی نہیں. بڑے پریشان ہوئے. پریشان ہو کے دل سے آدمی جس طرح اللہ کو کہتا ہے اللہ اے کی ہو گیا, اللہ پاک اب تو ہی صفائیاں دے تو دے, تو ہی صفائیاں دے تو. اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری پورا سورت منافقون. اللہ پاک نے سورت منافقون اتار کے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر زید ابن ارقم سچا ہے, یہ منافق جھوٹے ہیں. آپ منافقوں کے سچا ہونے کا فیصلہ کر رہی ہیں اور زید ابن ارقم صحابی کے جھوٹے ہونے کا فیصلہ کر رہی ہیں. منافق کون ہیں؟ جھوٹے ہی ہیں. کیا کر رہی ہیں آپ؟ جھوٹی قسمیں یہ اٹھا رہی ہیں. جب آیتیں آئیں تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا. حضرت زید کہتے ہیں پھر مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے مجھے کہنے لگے صدقک یا زید ان اللہ قد صدقک, اللہ نے تیری تصدیق نازل کر دی ہے. وہ زید ابن ارقم, اللہ نے تیری تصدیق نازل کر دی ہے زید ابن ارقم. پھر کہتے ہیں میرا غم جاتا رہا, اللہ نے تسلی دی, اللہ نے تصدیق نازل کی. پیغمبر کریم تو ورنہ صادق کو کاذب بنا بیٹھے تھے. اب صادق کو جو کاذب سمجھ لیتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتا. رسول پاک عالم الغیب ہوتے تو رسول پاک پہلے سے کہتے منافقوں تم جھوٹ بولتے ہو, جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہو, میں عالم الغیب ہوں, مجھے پتا ہے میرا زید سے ابھی بالکل صحیح کہہ رہا ہے. لیکن پیارے پیغمبر نے یوں نہیں فرمایا, الٹا زید ابن ارقم کو جھوٹا بنا دیا, جھوٹا قرار دیا. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کریم عالم الغیب نہیں ہے. اچھا جی, اب اس واقعہ کو سامنے رکھو, اس واقعہ پہ یہ آیتیں اتاری. اب اللہ پاک جو کہتا ہے وہ نعرے تو رسالت کے لگاتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں انک لرسول اللہ, انک لرسول اللہ, یہ رسالت کے نعرے لگانے والے. میرا پیارا پیغمبر میں گواہی دے کے کہتا ہوں یہ ہیں جھوٹے, یہ ہیں. کس چیز میں جھوٹے؟ کس چیز میں جھوٹے سمجھو؟ یہ جو ان کو کہا گیا کہ تم نے یہ کہا ہے لا تنفقوا على من عند رسول اللہ, یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا, جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کہا ہے لا یخرجن العز منها الازل, یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا, جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. یہ کاذبون کا تعلق وہ اگلے جملوں کے ساتھ ہے, وہ سمجھے. جھوٹ کاذب کا تعلق کس کے ساتھ؟ لا تنفقوا على من عند رسول اللہ اور لیخرجن العز منها الازل, جو انہوں نے یہ جملے کہے تھے. زید ابن ارقم نے فرمایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے اور وہ قسمیں اٹھا کے کہنے لگے کہ ہم نے نہیں کہا. اللہ کہتا جھوٹ بولتے ہیں, انہوں نے یہ لفظ کہے ہیں. وہ سمجھے کاسبون کا تعلق انک لرسول اللہ کے ساتھ ہو نہیں ہے، کاسبون کا تعلق ہے ان اگلے جملوں کے ساتھ، بات سمجھے. اب آئیے، اب مفسرین نے یہیں بس بیٹھ گئے، یہ یہاں جوڑنے لگے یہاں، اور یہاں جڑتا نہیں تھا پھر تعویلیں کی. ہمارے حضرت صاحب چونکہ پوری سورت کو سامنے رکھتے ہیں، پوری سورت کا مضمون، اور پوری سورت میں مضمون بالکل واضح ہے. اعتراض بھی ان پر یہ ہے کہ تم نے یہ کہا ہے لا تنفقو لا یخرجن العز، تم نے یہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا. اللہ کہتا جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. چلو جب منافق آئے دے آ کے کہنے لگے نشد و ان کل رسول اللہ و اللہ عالم ان کل رسول اللہ یشد و ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جلتا زجر، قسمیں اٹھانے لگے، بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو جلتا ڈھال. اتخذوا وصف اول، یہ پہلی خرابی، ضلال گمراہ ہونا، پہلی خرابی پہلا وصف ضلال، یہ لازمی ہے. آگے فسدو وصف دوم، دوسری خرابی، خرابی دوم متعدی، اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنایا، سمجھے، یہ گمراہ ہو گئے. فسدو عن سبیل اللہ، روکا لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے. یہ ان کا اپنی قسموں کو ڈھال بنانا، اللہ کے صراط مستقیم سے روکنا، اس پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے بطور زجر. انہم ساء ما کانوا یعملون، برا ہے وہ جو یہ عمل کرتے ہیں. ما نفاق، جو ان میں منافقت ہے وہ بہت بری ہے. ذالک بانہم علت، علت یہ کیوں اوپر لکھا ہے سوء عملہم از جلالین، یہ جو ان کے برے عمل ہیں، ساما کانو یا ملون، اس سے سمجھ آتا ہے سوء عمل، سمجھے، سوء عملہم ان کے عمل کا برا ہونا، برے عمل ہیں ان کے. کیوں؟ بے سبب انہم، بے انہم، بے سبب انہم، بے انہم آمنو ایمان لائے ظاہرن ثم کفروا، پھر کفر کیا انہوں نے، سمجھے، نیچلے کہ بوجہ کہنے کلمات کفریا کے اپنے رؤسا کے پاس، اپنے رؤسا کے پاس کفریا کلمہ کہنے لگے، یعنی وہاں جا کے کہتے ہیں او جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں سے تو مذاق کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس. اذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم، وہاں کفر اپنا ظاہر کر دیا. فاتوب علی قلوبہم سمرا نفاق، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون سمرا تباہ، مہر لگنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ فہم لا یفقہون، فقہ کے منکر بن بیٹھے. فہم لا یفقہون، صحیح دین کو، حق کو سمجھتے کوئی نہیں ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ، خرابی سوم، پہلی خرابی ضلال، دوسری خرابی متعدی، اللہ کی راہ سے روکنا، اب تیسری خرابی، خرابی سوم، اور اس میں بھی زجر آ رہی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کو آپ دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو خوش کر دیں گے. تُعْجِبُكَ بوجہ ظاہری شان و شوکت کے، ظاہری شان و شوکت کے. اجسام ہوں قدو قامت، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر بات کریں تو آپ ان کی بات بھی سنیں گے، بات بھی سنیں گے. بظاہر باتوں میں ایسے ظاہر کریں گے کہ ہم بڑے مخلص ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں مسنداں، ٹیک لگائی ہوئی. جس طرح لکڑیوں کے اندر کوئی علم وغیرہ نہیں ہوا کرتا، کوئی ایمان زو تقویٰ نہیں ہوا کرتا، ان کے اندر بھی کوئی نہیں ہے. کأنہم خشد مسندا، نیچے لکھا ہے یعنی ان کا ایمان صرف نمائشی ہے، صرف جس طرح لکڑی اس میں صرف نمائش ہوتی ہے، حقیقت کے اندر کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح ان کا ایمان صرف نمائشی ہے، مگر صرف ظاہری فصاحت و قامت ما خلو باطن کے ان کی مثال ایسے ہے جیسے لکڑیاں، جیسے سمجھے ظاہری فساد ان میں ہے، ظاہری قد و قامت بھی ہے، لیکن خلو باطن، باطن بالکل خالی ہے ایمان سے، سمجھے باطن بالکل خالی ہے ایمان سے، تو ان کی مثال اس طرح ہو گئی جس طرح لکڑیاں، جس طرح مسندتن، مسندہ کے نیچے لکھی ہے عبارت، فی کونہم اشباہن خالیتن عن العلم والنظر عزب زاوی، یہ صرف شکلیں ہیں، شکلیں خالی علم سے، نظر و فکر سے، ان شکلوں کے اندر، ان جسموں کے اندر علم کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں، سمجھے چلو، یا سبون کل سیغت نلیم جبن منافقین، منافقین کی بزدلی کا یہ حال ہے کہ جب دیکھتے ہیں نا گمان کرتے ہیں ہر چیز کو اپنے آپ پر، چونکہ اندر سے جھوٹے ہیں، ذرا سی چیخ آئی کوئی عذاب آیا تو یہ کہتے ہیں بس ہم پہ آیا، کیوں انہیں یقین ہے کہ یہ خود جھوٹے ہیں، وہ سمجھے اپنے کافر ہونے کا یقین ہے، ہر مصیبت کو ہر عذاب کو سمجھتے ہم پہ آتا ہے، ابھی ہم العدو، ہم العدو یہی ہیں دشمن، اوپر لکھا ہوگا حقیقت میں، نیچے لکھا ہوگا کفار سے بھی زیادہ، کفار سے بھی جو سیدھے ظاہر میں کافر ہیں ان سے بھی اصل زیادہ دشمن یہ ہیں، فازرہم ان سے بچ، ان پر اعتماد نہ کر، قاتلہم اللہ اللہ ان کو ہلاک کرے، ان پہ اللہ کی لعنت، انا یفکون کہاں سے یہ پھیر دیے جاتی ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ زَجَر جب ان کو کہا جائے، یہ بیان کبر منافقین، ان کو کہا جائے آؤ یستغفر لکم رسول اللہ تمہارے گناہوں کے لیے رسول پاک استغفار کریں گے، آؤ معافیا مانگو اللہ سے، لو رؤوسہم تو اپنے چہروں کو پھیر لیتی ہیں یعنی بے رخی کر دیتی ہیں، ورائیتہم یسدون آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر کے چلے جائیں گے اس حال میں کہ یہ تکبر کرنے والے ہوں گے، سواؤن علیہم سمرائے کبر، اسی تکبر کا نتیجہ یہ نکلا، برابر ان کے لیے استفار کر یا نہ کر، ان کے لیے استفار کر یا نہ کر، لن یغفر اللہ لہم اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، منافقوں کو اللہ پاک نے معاف نہیں کرنا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین بے شک اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ سواؤن علیہم اوپر لکھا ہوگا حالت ماضیہ، اور ان اللہ لا یہدی حالت آئندہ، پہلے سمرے کا تعلق ماضی کے ساتھ، دوسرے کا تعلق استقبال کے ساتھ، ماضی میں بھی یہ ایسے ہیں کہ ان کو کوئی استغفار فائدہ نہیں دے رہا، اور آئندہ بھی ان لوگوں کو اللہ پاک ہدایت نہیں دے گا، ہم الذین یقولون، ہم الذین بولے، کیوں بھی کہا جا سکتا کالو، انہوں نے کہا لا تنفقو، انہوں نے کہا یہ نہیں اللہ کہتا ہم الذین، یہی تو ہے جو یہ کہتے تھے، زید ابن ارقم بالکل سچ کہتا ہے، یہ قسمیں جھوٹی اٹھا رہی ہیں، وہ یہی تو ہیں جنہوں نے یہ کہا، ہم الذین یقولون، شکوام تمہید کے بعد اصل مقصود کا بیان، یہی تو ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقو علی من عند رسول اللہ، طلباء پر خرچ مت کرو، حتی ینفذو یہاں تک کہ وہ یہاں سے نکل کے چلے جائیں، وللہ جواب شکوا حالانکہ اللہ ہی کے پاس ہے آسمان و زمین کے خزانے، اگر یہ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک آسمان زمین کے خزانے کھول دے گا طلبا کے لیے. ولکن المنافقین حماقت منافقین، منافق لا یفقہون، ان میں سے غیر مقلد بنے بنے بیٹھے ہیں، فقہ نہیں مانتے. یقولون لئن رجعنا، شکوا ثانی، یہ کہنے لگے جی لئن رجعنا الی المدینہ، شہر کی طرف لوٹ کے گئے نا جی مدینہ کی طرف، لخرجن لازم من العذل، تو نکال دیں گے عزت والے ذلت والوں کو. معاذ اللہ، اپنے آپ کو کہتے ہیں عزت والا، مسلمانوں کو کہتے ہیں ذلت والا. وللہ جواب شکوا، وللہ العزت، حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہے عزت، وللرسول، اللہ کے رسول کے لیے، وللمومنین، اور مومنوں کے لیے. اصل میں عزت اللہ ہی کے لیے ہے، پھر اللہ کے ساتھ تعلق ہے رسول اللہ کا، تو رسول اللہ کے لیے عزت، پھر مومنوں کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ تو مومنوں کے لیے بھی عزت. اصل عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے کیوں بنی؟ کہ رسول کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، پھر مومنوں کے لیے کیوں بنی؟ کہ مومنوں کا تعلق ہے رسول اللہ کے ساتھ. اصل میں عزت تو اللہ، رسول اور مومنوں کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق لوگ بے وقوف ہیں. لکن المنافقین حماقت منافقین، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب للانفاق، ترغیب للانفاق. اللہ کہتا ہے وہ یہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ طلبا پہ خرچ نہ کرو، وہ تم کس لیے ہو؟ تم خرچ کرو نا، تم خود خرچ کرو نا، اغنیا تم خود خرچ کرو نا. اے ایمان والو، لا تلہکم اس اموالکم، اصول فوز اول، تمہارے مال تمہیں لہو میں نہ ڈال دیں، غافل نہ کر دیں. ولا اولادکم، نہ تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر اوپر لکھا مجموعہ دین مراد ہے، ذکر سے مراد پورا دین، پورا دین. وَمَنْ يَفْعَلْ سَمْرَائِ تَغَافُلْ وَمَرْيَ فَذَلِكَ فَوْلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو، اصول فوز اول، خرچ کرو تم، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو رزق ہم نے دیا، وہ تمہارا تو ہے ہی کچھ نہیں، دیا ہم نے، اس کو خرچ کرو. من قبل یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فیقولا، فیقولا، پھر کہیں گے، پھر کہیں گے بطور تمنا و حسرت کے، یعنی جب موت آ گئی، موت سے پہلے پہلے خرچ کرو، جب موت کا ٹائم آ گیا، اس وقت کوئی کہے ربے، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہ مہلت دی تو نے مجھ کو ایک قریب وقت تک، تھوڑی سی مدت اور زندہ رکھ لے اللہ، کیوں؟ فاصدق، فاتصدق، اتصدق سے اصدق، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں صدقہ کروں. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو جاؤں میں صالحین میں سے. اللہ کہتا موت کے وقت تمنا کرے گا، حسرت کرے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اس وقت تو مہلت نہیں ملے گی، اس لیے موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، نفی تاخیر، نفی تاخیر. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، تمنا تاخیر، تاخیر کی تمنا کرے گا کہ اللہ پاک تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ کہتا ہے مہلت نہیں ملے گی. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ پاک ہرگز نہیں تاخیر کرے گا، مہلت دے گا نہ اس کو، اذا جا جلوہا، جب وقت مقرر آ جائے. وَاللَّهُ علت وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یعنی اللہ تعالی کو علم ہے کہ تم نے غفلت کو شعار بنا رکھا ہے، تم نے غفلت کو شعار بنا رکھا ہے، غافل ہی رہو گے، اس لیے اللہ پاک تمہیں کوئی مہلت نہیں دیتا.